Molt benvinguts amb una nova edició d'aquest espai del Club del Country. Això és Country a Ràdio Estel amb Rafael Corbí. Sigueu benvinguts i molt benvingudes. Fa uns dies ens en deixava una de les personalitats més carismàtiques del món de la música country contemporània, també del moviment Outlaw i del so de Bakersfield. Estem parlant de Mel Haggard, que moria el dia 6 d'abril del 2016, precisament just quan celebrava el mateix dia el seu 79è aniversari, donat que havia nascut el 6 d'abril de 1937 a la població de Oildale, a Califòrnia. Avui recordarem amb el nostre espai aquest personatge actiu en el món de la música des del 1963 i fins gairebé a l'any de la seva mort. Escoltarem cançons del mateix Mel Haggard i també escoltarem cançons de la seva pròpia ploma, però cantades per altres artistes, com per exemple gent magnífica en el món de la música com Alan Jackson o Asleep as the Will. Moltíssims d'ells. I què tal si comencem amb un duet que ens portaven anys enrere? Del McCurry i Mel Haggard, des de l'àlbum Moneyland del 2008 amb What Happened? Used to be Andy and Barney Fife. Now a tired stern and a brothel life. Too much crap drive the world insane. Everybody singing the jailhouse blues. Don't believe a word of the evening news. Truth stood for years down the drain. Trailer parks with the building cold. Cul-de-sacs on the country road. High-tech bars with bad karaoke sound. Uncle Sam keeps your money spent. Pay your tithes, you can't pay your rent. Foreign car selling big in America town. What happened? Does anybody know? What happened? Where did America go? Everything Walmart all the time. No more mom and pop, five and dime. What happened? Where did America go? Where did America go? How did we ever go so wrong? Did we get too high? Did we sleep too long? Why did we raise the price of gasoline? I remember the morning the towers fell. I fell back asleep and dreamed of hell. I guess I thought it all was part of my dream. What happened? Does anybody know what happened? Where did America go? Everything Walmart all the time. No more mom and pop, five and dime. What happened? Where did America go? Where did America go? Where'd it go, boys? Tell me. I'm afraid she's gone. I miss America. Aquesta era la música que ens acompanyava al costat de Del McCurry. El que anirem escoltant ara mateix amb va ser el primer enregistrament en la història musical de Mel Haggard. Això passava l'any 1961. Va ser una cançó que va enregistrar Mel Haggard per un segell discogràfic anomenat Tally Records, on va anar a petar. Era el moment en el qual explotava un so anomenat The Bakersfield Sound, un so que s'estava desenvolupant en aquella àrea de Califòrnia com una reacció contra aquell honky-tonk que ens aportava el Nashville Sound, una mica de formatge amb el temps. El seu primer enregistrament va ser aquest Singing My Heart Out, que també a la cara B tenia la cançó Skid Row. No va ser gens un èxit, va ser un disc de vinil de 45 revolucions per minut que només es van imprimir 200 còpies. Aquí tenim un disc llegendari, el Singing My Heart Out, el primer enregistrament oficial de Mel Haggard. Song I sing, I dedicate to you, 'cause you're still everything I'm dreaming of. I'm singing my heart out to you. You're happy now with your new. I'm still in love with you, 'cause I fall apart each time you come around. I'm singing my heart out to you. In every song I sing, and everybody listens, dear, but you. I guess my love to you don't mean a thing. I'm singing my heart out to you. Aquesta va ser la primera cançó que va enregistrar, que va publicar, aquestes 200 còpies que es varen fer del primer senzill publicat en vinil per Mel Haggard, aquest Singing My Heart Out, a principis dels anys 60. Poc després ja assoliria els seus primers èxits, que escoltarem d'aquí un moment, perquè el 1966 va arribar el seu primer número 1. Abans una aturada per escoltar una de les grans cançons compostes amb la ploma de Mel Haggard, però interpretada per altres artistes. Va ser amb un àlbum de Nadal, tot i que la cançó originalment no ho era. L'havia publicat en Mel Haggard en bastants anys enrere, i Alan Jackson en va fer una versió esplèndida d'aquest tema anomenat If We Make It Through December, que altres artistes també al llarg dels anys han interpretat. Escoltem doncs també amb el programa d'avui aquesta versió, aquest cover d'Alan Jackson del tema de Mel Haggard, si ho fem a través del desembre. If we make it through December, everything's gonna be all right, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off down at the factory, and their timing's not the greatest in the world. Heaven knows I've been working hard. Wanted Christmas to be right for Daddy's girl. I don't mean to hate December. It's meant to be the happy time of year. And my little girl don't understand why Daddy can't afford no Christmas here. If we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. If we make it through December, la cançó que Alan Jackson ens aporta des del seu àlbum de Nadal del 1993, aquesta cançó va ser una icona en la música de Mel Haggard. Va substituir pràcticament aquell Okie from Muskogee, les preferències de moltíssima gent, i amb dues cançons es van convertir en les seves icones, les cançons de firma, de signature songs, que en diuen als Estats Units. És una cançó realment fantàstica que ell va editar amb un àlbum nadalenc, que Mel Haggard Presents, el de 1973, i que pocs mesos després va ser inclosa com a title track d'un àlbum que no era de Nadal. Aquesta era la cançó, i per això hem escoltat la versió de 20 anys després d'Alan Jackson, If We Make It Through December. Abans hem escoltat el que va ser el primer senzill editat a càrrec de Mel Haggard, i la primera cançó que va publicar. Abans, la seva trajectòria, doncs, realment passava per presons, i era un noi, doncs, que havia tingut molts problemes amb la justícia, amb els primers anys de la seva vida, un d'aquests joves difícils, amb molts problemes també financers. Va ser arrestat, ja ho havia estat força vegades, però el 1957 ho va fer després d'intentar robar amb una casa de Bakersfield. Va ser enviat a la presó, i després d'intentar escapar va ser enviat a Sant Quintín el 21 de febrer del 1958. Mentre era a la presó va descobrir que la seva dona esperava una criatura, no seva, sinó d'un altre home, a la qual cosa, doncs, psicològicament va ser terrible per ell. Va ser expulsat de diversos treballs a diferents presons, i va planejar fins i tot escapar de la presó juntament amb un altre pres. Va ser convençut de no fer-ho, i el seu company sí que ho va fer. Poc després el van arrestar, després d'assassinar amb un policia, i va ser executat. Diuen que això, juntament amb la companyia que li va fer en Carol Chessman, un predicador que hi havia, les seves paraules i l'execució d'en Rabbit, així anomenat el seu excompany de presó, van fer-lo canviar i va entrar a la banda de la presó. També hi ha qui diu, tot i que no és segur, que una actuació que va fer Johnny Cash, aquell cèlebre concert de Sant Quintín, va servir d'inspiració Mel Haggard per canviar la seva vida. Amb dos, al llarg de la història, van decidir donar-li tota la realitat possible amb aquest començament de la trajectòria de Mel Haggard. Va sortir de la presó el 1960, i poc després, com hem dit, van registrar ja les seves primeres cançons. El 1966, Mel Haggard va enregistrar la cançó I'm a Lonesome Fugitive, una cançó escrita per Liz Anderson, de la qual ja havien registrat temes anteriorment. I també ho va fer la composició el marit de Liz Anderson, en Cassie Anderson. Aquest va esdevenir el seu primer número 1, I'm a Lonesome Fugitive. I came back in my younger days, while mama used to pray my crops would fail. Now I'm a hunted fugitive with just two ways. outrun the law or spend my life in jail. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I'm lonely, but I can't afford the luxury of having one I love to come along. She don't slow me down, and they'd catch up with me. Or he who travels fastest goes alone. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I'm on the run, the highway is my home. En els començaments de la seva carrera artística va ser molt important la Leith Anderson. De fet, diverses de les seves primeres cançons eren compostes per ella. La Leith Anderson era la mare de la cèlebre cantant de country, Lynn Anderson. Va ser una mica capdalt també, juntament amb un altre artista anomenat Wynn Stewart, que també havia treballat amb ella al principi de la seva carrera, l'any 1962, quan va cantar la seva cançó anomenada Sing Sad Song. Va enregistrar aquesta cançó i va esdevenir un èxit nacional l'any 1964. El 65, el seu primer considerat èxit important a nivell de tots els Estats Units i que va donar a conèixer a Mel Haggard, la cançó que li va obrir les portes a després obtenir el seu primer número 1. My Friends Are Gonna Be Stranger era una altra de les cançons que ens portava la composició Leith Anderson, una persona meravellosa, segons l'autobiografia de Mel Haggard, i que sempre que componia cançons, l'únic que sabia fer era un èxit darrere d'un altre. Oh, the love you promised would be mine forever. I would have bet my bottom dollar on. Well, it sure turned out to be a shark forever. Just once I turned my back, you were gone. From now on, all my friends are gonna be strangers. I'm all through ever trusting anyone. The only thing I can count on now is my fingers. I was a fool believing in you, and now you are gone. It amazes me not knowing any better than to think I had a love that would be true. Well, I should be taken out and tarred and feathered, to have let myself be taken in by you. From now on, all my friends are gonna be strangers. I'm all through ever trusting anyone. The only thing I can count on now is my fingers. I was a fool believing in you, and now you are gone. Fabulosa aquesta cançó que ens aportava Mel Haggar, també avui el gran protagonista amb aquest especial que estem dedicant a Country Radio Estel, perquè fa pocs dies que ens en deixava una de les icones de les agendes més grans que hi ha actualment, i que la que ens ha deixat juntament amb George Jones, doncs, el panorama més fos. Es va morir Johnny Cash en el seu moment, es va morir no fa pas gaire també George Jones, ens quedava possiblement Mel Haggar i algun altre queda, però ells eren bàsicament les tres grans icones del country més tradicional, d'aquests que varen passar tantes coses a la seva vida que sens dubte això els convertia en autèntics cantants de música country. Estem fent també versions de les seves cançons, i això és el que farem ara mateix amb una cançó que ens aportarà en George Jones, precisament. La cançó del 1966, original de Mel Haggar, The Bottle Let Me Down, va ser enregistrada, entre d'altres, per Through Rock and Lemmy el 2005, i també per Grand Parsons i Flying Burrito Brothers el 1976. De les demés versions que jo recordo, i que n'hi ha moltíssimes més, també hi ha aquella de Brooks and Dunn del 1994, el Dionne Williams el 2008, Elvis Costello el 1981, Hank Williams III, que també s'hi va atrevir el 2012, i una versió de Daryl Singletary el 2007. Jo, veieu, em quedo amb el mestre George Jones, que la va versionar el 1992 al seu àlbum Walls Can't Fall, The Bottle Let Me Down. Tonight your memory found me much too sober. I couldn't drink enough to keep you off of my mind. Tonight the bottle let me down. Fabulosa la cançó que ens aporta George Jones, la versió. Durant els anys següents, Mel Haggard en va enregistrar cançons realment fantàstiques i dos dels millors àlbums, segons els crítics especialitzats en la història de la música country. El seu àlbum del 1966, el Branded Man, va ser un èxit artístic i comercial per Mel Haggard. Un dels seus biògrafs més coneguts, en David Cantwell, va dir que les cançons que van esdevenir-se després de I'm a Lonesome Fugitive, el Branded Man, el 67, o el 68, el Sing Me Back Home, o The Legend on Bonnie and Clyde, van ser dels millors àlbums, dels més bonics, dels més importants que es van fer durant tots aquells anys. Van registrar cançons fantàstiques en aquell temps, que van ser, doncs, i que han estat versionades moltíssimes vegades, icones com el Mama Tried, el Hungry Eyes, el Sing Me Back Home, o fins i tot aquesta cançó que escoltarem ara mateix, que es deia The Legend of Bonnie and Clyde. La propera proposta que us porto a Country Radio Estel, a càrrec de Mel Haggard. Bonnie was a waitress in a small cafe. Clyde Barrow was the rounder that took her away. They both robbed and killed until both of them died. So goes the legend of Bonnie and Clyde. The poems that she wrote of the life that they led, told of the lawmen left dying or dead. Some said Clyde made her life a shame, but the legend made Bonnie the head of the game. The rampage grew wilder with each passing day, the odds growing smaller with each getaway. With the end growing closer, the harder they fought. With blood on their hands, they were bound to get caught. They drove back from town on one bright summer day, when a man they befriended stepped out in the way. With no thought of dying, they pulled to the side, but death lay there waiting for Bonnie and Clyde. 2 years of running was ended that day, for robbing and killing they both had to pay. But we'll always remember how they lived and died. So goes the legend of Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Arribem a una de les cançons primordials en la trajectòria artística d'aquest personatge. Entremig deixem moltes d'altres cançons, les seves interpretacions de cançons que parlaven de presons. Un fet que el va preocupar durant molt de temps i que pràcticament ni es mencionava al començament de la seva carrera artística, la seva estància a la presó, i preocupat perquè alguna vegada no el reconeixessin i sortís algú que li recordés el seu número de presidiari per tornar cap a dintre, el 45.200, quan estava a Sant Quintín. A partir d'un cert moment, però, això ja va ser bastant de mutu acord entre ell i la seva dona d'aleshores, i també amb l'altra gent, i va començar a mencionar-se a la premsa i també ell amb les seves entrevistes. I després es va descobrir que moltes de les cançons, que en tenia moltíssimes, que parlaven de presons, de fugitius, etc, etc, doncs estaven inspirades amb ell mateix. El 1969 va registrar aquesta cançó que escoltarem ara mateix, que es va convertir durant molt de temps en la peça més coneguda de la seva discografia, en la seva cançó personal fantàstica, fins que va arribar aquell If We Make It Through December que us hem comentat abans. Una mica la vida i l'orgull i la confiança de Mel Haggard amb la seva gent i amb les seves terres, d'aquell centre dels Estats Units, aquell Middle America, on la gent era molt patriota i on no fumava marihuana, no prenia LSD o no feia coses dolentes, excepte quan era jove i eres com ell, segurament. Era aquell tema tan famós anomenat Okie from Muskogee. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street, 'cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving, but we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear, beads and Roman sandals won't be seen, and football's still the roughest thing on campus, and the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, white lightning still the biggest thrill of all. And white lightning still the biggest thrill of all. Ai, USA. M'encanta cantar-la i m'encanta compartir-la amb tots els oients de Country Radio Estel. Seguirem amb versions i ara mateix una de les esposes de Mel Haggard, que va tenir el gust també de casar-se amb cantants magnífiques. La seva primera esposa, la que hem mencionat abans, que mentre estava a la presó doncs va quedar embarassada d'un altre home, va ser la Leona Hobbs. Es va casar amb ella el 1956 fins al 64 i van tenir quatre criatures, Dana, Martha, Kelly, Noel. No sé si cap d'aquests va ser el que mencionàvem. Poc després de divorciar-se de Hobbs, el 65, es va casar amb la cantant Bonnie Owens, que era anteriorment esposa, havia estat esposa de Buck Owens, una exitosa cantant amb el seu moment, i que va ser qui el va ajudar a explotar com artista de música country. A més, Mel Haggard també la va incloure com a compositora amb el seu èxit Today I Started Loving You Again, que també haurien d'escoltar perquè és una cançó realment, realment preciosa. Mel Haggard va ser qui va acompanyar també durant molt de temps a Bonnie Owens, la va acompanyar i ella va ser cantant de la seva banda i dels seus enregistraments, i a més durant moltíssims anys. Es van divorciar el 1978, però van continuar sent molt amics, i Owens va continuar seguint la seva vocalista, acompanyant fins a la seva mort l'any 2006, i a més va ser la padrina del casament, del tercer casament de Mel Haggard, que va ser amb la cantant Leona Williams. El 1978 es van divorciar, el 1983, però rotllo, perquè Leona Williams també va conservar un bon record de Mel Haggard i va versionar moltes de les seves cançons, com per exemple aquesta cançó que escoltarem ara mateix. Leona Williams en va versionar tot un gran clàssic de Mel Haggard, la cançó If We're Not Back in Love by Monday, una cançó escrita per Sonny Throckmorton i Glenn Martin, primer enregistrada per Mel Haggard al març del 1977. Pròpiament no és una peça composta seva, però sí que va ser un gran èxit per ell. We can call Mrs. Johnson, keep the kids a day or two, take the early flight to Florida, just the way we used to do. Have room service bring us breakfast, make love all through the day. could find that little cafe with the funny sounding name. Get the table by the window. I'll say I love you once again. If the violin player's still there, we'll dance until the break of day. If we're not back in love by Monday, we can go our separate ways. If we're not back in love by Monday, we can't say we didn't try. But before we bury our love, let's make sure we've let it die. Sleep a few more nights together. Say the things we used to say. If we're not back by Monday, we can go our separate way. Fantàstica la música de Mel Haggard en les seves cançons o les cançons que ell va ajudar a fer famosa, com per exemple aquesta cançons com Hockey from Muskogee, The Fight Inside of Me, I Wonder If They Think of Me, varen ser peces que es varen convertir en icones de la música americana, com deia per exemple gent com Charlie Daniels o com varen fer en el futur gent com Lee Greenwood i d'altres, amb cançons com el Good Bless the USA o In America, cançons que la majoria silenciosa, tant parlar d'aquí a casa nostra, als Estats Units, la va convertir en peces en realment meravelloses. Al llarg dels anys va continuar durant els 70, els 80 i els 90 tenint èxits a les llistes americanes, també en quant a composicions seves i en noves versions. Va deixar el món de la música un temps, les malalties, els excessos de joventut li van passar moltes factures. Pels anys 2000 va tornar i ha tornat amb uns àlbums magnífics, preciosos. Durant tots aquests anys ens han aportat regularment material, ell en solitari o amb altres artistes, i la veritat és que han estat magnífics. Ens va deixar recentment, com dèiem, la matinada del 6 d'abril del 2016, el dia del seu 79è aniversari, complicacions d'una pneumonia, i ho va fer-ho a casa seva, a Palo Cedro, a Califòrnia, just a fora de Reading, del Shasta County. Escoltem més cançons de Mel Haggard, però ara des d'un altre vessant. Es va fer una tria, no fa pas gaire temps enrere, entre els fans americans, de quines havien estat o quines eren les seves cançons preferides, compostes o interpretades per Mel Haggard. La que va guanyar, i per molta diferència, va ser una cançó basada en les seves pròpies experiències com un jove, com hem comentat al principi, realment difícil. La seva mare en va pagar les conseqüències, la seva mare, que era la Flossie. Aquesta cançó ens reflexa precisament aquesta història que el va portar a la presó finalment. Mama Tried va ser dedicada a la seva mare. L'any següent, el 69, una altra cançó també seria un meravellós tribut a la seva mare, el Hungry Eyes. Però nosaltres escoltem ara mateix aquest tema, aquest Mama Tried amb Mel Haggard. First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but Mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause Mama tried. Dear old daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes. working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause Mama tried. Genial, aquesta cançó que acabem d'escoltar, aquest Mama Tried, una cançó realment magnífica en la veu, en la música de Mel Haggard. Anirem combinant un pèl, doncs, les cançons de Mel Haggard amb versions que s'han fet de les seves cançons. Cançons realment magnífiques. Hem parlat no fa pas gaire d'aquell tema anomenat Today I Started Loving You Again. Jo quedo parat de la quantitat de versions que aquesta cançó ens ha portat. Només fent una ullada a la discografia de la que suposo que mateix trobo versions de Mel Street, de Sammy Smith, de Jerry Hill, d'Anders Christensen, de Bucaroos, Jeff Carson, Jerry Lee Lewis, Dottie West, Withy Morgan, de Grascals, Sathy Bogus, Willie Nelson, etc, perquè no s'acaba realment la llista i continua i continua i continua amb gent com Wynn Stewart, com Marty Robbins o com Martina McBride. Jo em quedo amb una versió però que ens portarà ara mateix la Emmylou Harris d'aquesta fantàstica peça anomenada Today I Started Loving You Again. Thank you. Recte final del nostre especial del dia d'avui, Emmylou Harris versionant aquest Today I Started Loving You Again, que el mateix Mel Haggard va tornar a versionar el 1997 amb l'àlbum que va enregistrar Jeff Carson com a duet amb aquell Butterfly Kisses. Una cançó que Mel Haggard mai va portar a ser un èxit perquè va ser enregistrada com a cara B del seu número 1, d'aquell The Legend of Bonnie and Clyde, però no va arribar a entrar com a cançó pròpia a les llistes. La cançó va entrar-hi per primera vegada amb la versió de Al Martino i, com hem dit, gent que no havíem mencionat abans, però Kenny Rogers, Charlie McCoy, David Peters, Dolly Parton la van interpretar amb el seu moment. De Mel Haggard escoltarem també una altra cançó que és una d'aquestes preferides del públic americà que us comentàvem. La segona cançó predilecta va ser Lucky from Muskogee i la tercera, una cançó del seu àlbum del mateix nom, Big City, el 1981, escrita per Mel Haggard amb el seu company Dean Holloway. Els dos estaven enregistrant un àlbum i visitaven diverses ciutats de Califòrnia i la veritat és que no estaven gens contents de la manera com s'estaven desenvolupant les ciutats aleshores, amb la companyia de Leona Williams, que aleshores era l'esposa de Mel Haggard. And never enough play. And I'm tired of these dirty old sidewalks. Think I'll walk off my steady job today. Turn me loose, set me free. Somewhere in the middle of Montana. Give me all I've got coming to me. And keep your retirement and your so-called social security. Big city, turn me loose and set me free. Working every day since I was 20. Haven't got a thing to show for anything I've done. There's folks who never work and they've got plenty. Think it's time some guys like me had some fun. Turn me loose, set me free. Somewhere in the middle of Montana. And give me all I've got coming to me. And keep your retirement and your so-called social security. Big city, turn me loose and set me. Diuen que el cel ja té un altre estel i el té, no només a Radio Estel, sinó amb la companyia de gent com George Jones. Hi havia una fotografia molt bonica a internet just quan es va conèixer del front porch, del davant de la casa, amb George Jones donant la benvinguda a Mel Haggard, del cel del country. Diamond Rio, Leroy Parnell i Steve Wariner canten ara mateix aquesta versió magnífica d'aquest tema dedicat a la gent treballadora, als seus fans més habituals als Estats Units, per Mel Haggard. Amb el Working Man Blues acomiadem el programa d'aquesta setmana de Country a Radio Estel. Salutacions de Rafael Corbí, en record avui de Mel Haggard. A reveure. I drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. I keep my nose on the grindstone, I work hard every day. Might get a little tired on the weekend after I draw my pay, but I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. a little beer that evening, sing a little bit of these working man blues. I'll work it out, Leroy. Well, hey, hey, the working man like me, ain't never been on welfare. That's one place I'm gonna be, 'cause I'll be working long as my two hands fit to you. I drank a little beer in a tavern, sang a little bit of the working man blues. Here comes that working man. This song here is for the working man, Mr. Merle.